وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. اور تاکہ نفاق کرنے والوں کو جان لے اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمنوں کو ہٹاؤ، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو تمہارے پیچھے چلتے. وہ لوگ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں، اور وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ انہیں زیادہ جانتا ہے.